els camins de la música. Amiguis, amics de Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui anem a escoltar la segona de les peces que figura en el disc dels Spanish Brass, Les Aventures de Monsieur Jules. Es tracta, en aquest cas, d'una peça de dos germans valencians, Cecília, fills i nets d'una llarga tradició musical d'aquesta localitat valenciana, que han treballat en molts llocs, en moltes coses, té una extensíssima producció ja i en aquests moments estan impartint els seus coneixements en conservatori. La peça que anem a escoltar ara és un sextet que els Brass han gravat per primera vegada a nivell mundial en estudi. És una peça en tres moviments, Allegro con Espíritu, Adagio Mesto i Allegro d'Hechizo. Com les altres dues peces que figuren el disc i que ja vaig glossar en l'anterior programa, són peces que, malgrat que els compositors, els germans Barrio Castells, sobretot un d'ells, es dediquen molt també a jugar en l'avantguarda de sons i amb variacions instrumentals de les que ara mateix es poden produir en l'electrònica, en aquest cas és una peça amb trets clàssics, per entendre'ns, i que els Brass, amb Albert Guinovart al piano, graven per primera vegada en estudi a nivell mundial. En la web trobareu una ampla informació en enllaços de la vida i miracles d'aquesta parella de germans que tenen una carrera que va ser meteòrica a la joventut i ara mateixa superfructífera. Així, doncs, anem a escoltar el sextet en tres moviments de Francisco José i Andrés Valero Castells. Thank you. Com heu pogut escoltar, la peça està construïda sobre instruments estàndards, però té un aire decididament contemporani. No crec que calga recalcar això massa més. La tercera peça que figura al disc, la segona que no vam escoltar avui, és una composició d'un molt conegut i absolutament consagrat compositor català, Salvador Brotons, un home que ara mateix està un poc a cavall entre Vancouver i Barcelona, dirigint l'orquestra d'allà i impartint classes en l'SMUC, així a Barcelona. Es tracta del Brass Quintet Concerto, una peça per a quintet de vent i piano. Òbviament també al piano està Albert Guinovart, que és també construïda amb, com l'anterior, instrumentació estàndard, per entendre'ns, però que té un aire decididament contemporani. Està dividida en tres moviments: allegro, andantino i presto leggero. L'estructura musical és prou complexa i demana prou dels instrumentistes i de la seva comprensió de les noves músiques. És una cosa que podreu escoltar perfectament i que jo vos demane que pareu atenció a aquestes cadències que sonen en la peça de Brotons, perquè per ahí és per on va la música d'avui en dia, entre altres camins, evidentment, però és un dels camins que la música que s'estudia, més o menys, en les escoles de música i en els conservatoris, està obligada a seguir si no vol quedar-se en el bagul dels records. Aleshores, anem a escoltar el Brass Quintet Concerto de Salvador Brotons, interpretada per l'Spanish Brass i amb el piano d'Albert Guinovart.

A continuació, anem a escoltar algunes pincellades de l'anterior gravació dels Spanish Brass. Era una gravació que feien conjuntament també amb un altre artista, en aquest cas el cantaor Carles Dénia, un home molt conegut per aquestes terres que es dedica a la música en el seu ampli sentit de la paraula, perquè és compositor, evidentment cantant, més bé cantaor, diu ell, que també és arranjador, que ha treballat en coses, per exemple, tan boniques com l'espectacle Sis veus per un poeta, on sis dones feien un recorregut per la poesia d'Andrés Vicente Estellés musicant els seus poemes, i que és una persona imprescindible pràcticament del panorama musical valencià d'avui en dia, on també circula pels circuits de música pop, etc. etc. Anem doncs a posar la primera de les peces que anem a escoltar d'aquest disc. Es tracta d'una peça de l'autoria de La gossa sorda. Es diu La polseguera. S'acosta segura la pols, ocupa els carrers si s'eleva i puja terrats i balcons i es fa més gran la polseguera. La polseguera. Tempesta covada pel temps i en dies de calor i d'espera, poder desbocat d'un present que a les fosques encara batega. La polseguera. La polseguera va creixent la polseguera. La pedra contra el mur i el mur contra la car. Eixam de crits martell de seda. polseguera va creixent i va creixent la polseguera. Sagetes de foc que apunten al sol. La vida és una merda i a ver la polseguera no hi ha una altra manera. Tragèdia cantada pel vent, plorada pels boscos de cendra. Les llàgrimes pugen al cel i es fa més gran la polseguera. La guerra dels quatre elements, la pluja de foc en la terra. S'escolta per l'aire una veu que desperta l'instint de la fera. La polseguera va creixent i va creixent la polseguera. La pedra contra el mur i el mur contra la carn i és amb de crits martell de seda. La polseguera va creixent i va creixent la polseguera. Sagetes de foc que apunten al sol. La vida és una merda i a ver la polseguera no hi ha una altra manera. La polseguera. Ai, ai, ai, ai. Aquests dies que els Spanish Brass, mira si han corregut terres, és el producte final d'una estada en l'anomenat Espai Ter, un espai que a Catalunya es fa muntar al voltant de l'Espai Ter, un espai físic, un lloc on es fan activitats culturals diverses i que contracta durant un any de residència a intèrprets o compositors o músics en general. És la segona edició, que en aquest cas li ha correspost als Spanish Brass i a Carles Denia, que es dedica a que la música de l'actualitat, la música contemporània, entre dintre de la cultura dels països catalans. En aquest marc és on els Spanish Brass i Carles Denia van estar treballant durant la temporada del 2019 i com a final varen treure aquest disc que aneu a escoltar algunes de les peces. Els arranjaments, també cal destacar-ho, són del gran, grandíssim músic Ramon Cardo, un home que, a part de tocar el seu instrument, el saxo, és, sobretot, és compositor, és arranjador, és formador de músics, un grapat de músics han passat per les seues mans des que tenen ara una edat relativament jove i és una persona també de les imprescindibles del panorama musical valencià. Així els Spanish Brass han cedit, diguem, el seu espai protagonista d'arranjadors i marcadors, diguem, de la línia d'un disc a Ramon Cardo, que és qui ha fet els arranjaments, perquè, a més, així n'hi havia un desafiament, que és que la cosa estava en fer una música com la música que aneu a escoltar, música valenciana tradicional, que està tocada sense cap instrumentació rítmica. És a dir, ha hagut de fer-se un esforç gran, tant per part de l'arranjador com per l'intèrprets de l'Spanish Brass, per a que quedara bé, quedara rodona l'experiència. Jo penso que ho han aconseguit. Rar és un projecte en què els Spanish Brass jo crec que fracassin. No sé si hauran fracassat algú, suposa que sí, i d'això no s'haurem assabentat, però, evidentment, dins de la seva llarga trajectòria discogràfica no hi ha cap disc que es pugui dir que és un poc com de segona divisió. que estat en Alfarrasí. Thank you. Lamentablement no hi ha temps per a posar molta més música. Anem a acomiadar-se amb el so d'una conegudíssima cançó que no va reconèixer immediatament i que tinc que dir que no és la primera vegada que Spanish Brass s'ajunten en un cantaor, perquè si aneu a l'índex dels nostres programes podreu trobar un disc que varen fer fa uns anys amb el Botifarra també acompanyant-lo ells, o sigui que no és una primera experiència, no és una primera vegada pels Spanish Brass aquest tipus de música. De tota manera, aquest tipus de música vestida en ropatges absolutament any 2020. Això sí que està clar. I així no vos deixem, ja vos dic, amb la música de fons de la coneguda peça que escoltareu, interpretada, evidentment, per Spanish Brass i Carles Tenia amb la seva guitarra, anem a acomiadar-se ja d'aquest programa d'Escamins de la Música d'avui. Com sempre, podreu trobar en el nostre web podcast informació complementària que avui, per donar espai a la música, no hem pogut posar. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adéu. Què li diu en tio Canya? Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra i una faixa morellana. Tres voltes només va anar el tio Canya a València, primer quan va entrar en Quintes i en casar-se amb sa femella. La tercera va jurar de no tornar a xafar-la, que a un home que ve del poble ningú fa baixar la cara. Set vegades va fer cua, set vegades va fer cua en presentar uns papers, per no saber expressar-se, per no saber expressar-se en llengua de forasters. Aguanta totes les burles, les paraules agrejades, i a la Pobla va tornar.